عمر بن الخطاب ديو كي لاحظ لأحد في الإسلام أداء الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يعني İslam'dan pay yok diyor kişinin diyor. Kim ki o salatı eda etmezse, getirmezse. Ve diyor ki kim ki namazı bırakırsa, namazı bırakırsa onun İslam'da payı yok, hazzı yoktur diyor, nasibi yoktur diyor.